ये हीर का दर्द था जो हर्षवर्धन के गले लगकर निकल रहा था। वो दुख जो उसने कितने ही सालों से अपने दिल में छुपा रखा था, वो दुख जिसे उसने किसी के साथ बांटा नहीं था, वो दुख जिसे हीर किसी के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन उसके पास गोविंद के अलावा कोई नहीं था। लेकिन गोविंद ने अब हीर को हर्षवर्धन जैसा जीवन साथी दे दिया था, जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांट सकती थी। हीर हर्षवर्धन के गले लगकर लगातार रो रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को कसकर पकड़ा हुआ था, उसके बालों को सहला रहा था, लेकिन उसे चुप नहीं करवाया। हर्षवर्धन जानता था कि ये हीर का दर्द है जो निकल रहा है। हर्षवर्धन चाहता था हीर का सारा दर्द निकल जाए, ताकि आज के बाद हीर उसके साथ सिर्फ खुश रहे। हर्षवर्धन हीर के बालों को सहलाता हुआ बोला, हीर जितना रोना है आज रो लो, आज के बाद कभी मत रोना, आज के बाद तुम सिर्फ मुस्कुराओगी। काफी देर रोने के बाद हीर ने धीरे से कहा, साहब आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे? हमेशा मुझे अपने इतने ही करीब रखेंगे? मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं। हर्षवर्धन समझ रहा था कि हीर को कभी किसी ने प्यार ही नहीं किया, इसीलिए हीर को इनसिक्योरिटी हो रही है। अगर ये इनसिक्योरिटी टूट गई तो हीर मर जाएगी। हर्षवर्धन ने हीर को थोड़ा सा खुद से दूर किया और उसके गालों पर हाथ लगाकर कहा, तुम छोड़ने की चीज हो, तुम तो खाने की चीज हो, जिसे मैं शादी के बाद खाऊंगा, रोज खाऊंगा। ये सुनकर हीर के गाल फिर से लाल हो गए। उसने फिर से कसकर हर्षवर्धन को गले लगा लिया। हर्षवर्धन के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन और हीर दोनों ही एक साथ बहुत देर तक टाइम बिताते रहे। इस बीच हर्षवर्धन ने हीर को बहुत प्यार किया। हीर जितना शर्माती, हर्षवर्धन उसे उतना ही किस करता। आज तो सबने डर के मारे उन दोनों को डिस्टर्ब भी नहीं किया। दोनों ने करीब 2 घंटे तक वक्त बिताया। इस बीच हर्षवर्धन ने हीर को 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं किया था। हीर भी हर्षवर्धन से दूर नहीं जाना चाहती थी। बेशक वो इस वक्त हर्षवर्धन से बहुत शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी वो हर्षवर्धन के पास ही रहना चाहती थी। आज हर्षवर्धन ने हीर को इतनी किस की थी कि साल भर का कोटा पूरा कर लिया था। फाइनली 1 घंटे बाद हीर ने हिम्मत करते हुए कहा, साहब अब तो जाने दीजिए, रात का खाना बना देती हूँ। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। हर्षवर्धन बोला, रहने दो ना, यहीं बैठी रहो मेरे पास, आज तो बिहू भी नहीं है, खाना बबीता आंटी बना लेंगी। जाने का मन तो हीर का भी नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ता ही, कब तक वो हर्षवर्धन के पास ही बैठी रहती। हीर समझती थी कि हर्षवर्धन ने अपना काम छोड़कर उसे संभाला है। हीर फिर से हिम्मत करते हुए बोली, साहब आपको भी तो काम होगा, आप काम कर लीजिए। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर के बालों में छुपाते हुए कहा, काम ही कर रहा हूं। हर्षवर्धन की ये बात सुनकर हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। हीर फिर से हिम्मत करते हुए बोली, साहब जाने दीजिए ना। हर्षवर्धन ने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपा रखा था। हर्षवर्धन धीरे से बोला, जाने दूंगा, लेकिन मुझे रात को भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करना है, करने दोगी ना? हीर ने कुछ नहीं कहा। हीर तो गर्दन झुकाए बस हर्षवर्धन की गोद में बैठी रही। हर्षवर्धन ने थोड़ी देर बाद अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, अच्छा जाओ। हीर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर वो हर्षवर्धन की गोद से उठ गई। हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। जो चाहकर भी जा नहीं रही थी, वो मुस्कान अपने आप ही हीर के चेहरे पर आ गई थी। हीर गेट तक गई और फिर कुछ सोचकर वापस आई। हीर ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर किस कर दिया और फिर चली गई। हर्षवर्धन के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने अपनी हथेली देखी, फिर वहीं किस किया जहां हीर किस करके गई थी। हर्षवर्धन भी फिर अपने काम में लग गया। हीर भी किचन में जाकर काम करने लगी। थोड़ी देर बाद हीर ने देखा कि सब सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप में बिजी हैं, लेकिन वहां शिवाय नहीं था। हीर ने मन ही मन खुद से कहा, कहीं शिवाय भैया मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। हीर को क्या पता था कि शिवाय डर के मारे गार्डन से अंदर आया ही नहीं। हीर उन सब के पास आकर राजवीर की तरफ देखकर बोली, राजवीर भैया, शिवाय भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनते ही विराज, दिव्यांश, पैंथर, रूही, वीरा सबको हंसी आ गई। विराज हंसते हुए बोला, चाची शिवाय भाई तो गार्डन में खड़ा है और उसकी छुई मुई भी उसके साथ गार्डन में ही खड़ी है। पैंथर बोला, चाची वो नहीं आएगा, उसे पता है कि चाचू उसकी जान ले लेंगे। हीर बोली, और वो लड़की वो क्यों बाहर है? राजवीर बोला, चाची लिटिल गर्ल तब तक अंदर नहीं आएगी जब तक शिवाय नहीं आएगा। जाने अनजाने में दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। लिटिल गर्ल को शिवाय सर के अलावा किसी पर विश्वास नहीं है। लिटिल गर्ल शिवाय सर के आसपास ही रहती है। शिवाय के पास रहकर उसे सेफ फील होता है। हीर सबकी बात सुनकर गार्डन की तरफ जाने लगी तो पैंथर ने उन्हें रोकते हुए कहा, चाची रहने दो, चाचू को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। हीर पलटकर बोली, उन्हें मैं संभाल लूंगी। सबने एक साथ बोला, ओ अच्छा, अब चाची चाचू को संभाल लेगी। हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हीर बाहर शिवाय के पास चली गई। शिवाय गार्डन में बैठा था, लेकिन उसका चेहरा हवेली के मेन गेट पर ही था। उसे डर था कि कहीं चाचू बाहर आकर उसकी बैंड न बजा दे। आर्या शिवाय के पास ही बैठी थी और इशारों में उससे बातें कर रही थी। शिवाय भी आर्या के हर सवाल का जवाब दे रहा था। हीर शिवाय के पास गई। हीर बोली, शिवाय भैया। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले हीर फिर बोली, भैया माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे सच बताने से आपके चाचू नाराज हो जाएंगे। शिवाय खड़ा हो गया और कान पकड़कर बोला, चाची कैसी बातें कर रही हो, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। सच तो कह रहे हैं चाचू, मैंने आपका मजाक बना दिया और आप इतनी अच्छी हैं कि माफी भी मुझसे ही मांग रही हैं। प्लीज चाची सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। चाची कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ, प्लीज चाची चाचू से कहिए ना मुझे माफ कर दें। हीर कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से हर्षवर्धन की आवाज आई, तेरी हरकतें माफी वाली होती ही कहाँ है। शिवाय हर्षवर्धन से दूरी बनाता हुआ बोला, इस बार माफ कर दो ना, पक्का प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज चाचू कर दो ना माफ, देखो ना छुईमुई भी कब से यहीं खड़ी है। हर्षवर्धन बोला, नेक्स्ट टाइम मैं तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगा। हीर हर्षवर्धन के सीने पर हाथ रखकर बोली, प्लीज साहब माफ कर दीजिए ना, बहुत देर से तो माफी मांग रहे हैं, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। शिवाय भी मौके पर चौका मारता हुआ बोला, हाँ चाचू सिंड्रेला चाची सही कह रही है, प्लीज माफ कर दो ना। दोनों ने हर्षवर्धन पर प्रेशर बनाया तो हर्षवर्धन ने शिवाय को माफ कर दिया। हर्षवर्धन बोला, चल ठीक है आ जाओ, साथ में बैठते हैं और बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद सब सोफे पर बैठे हुए थे। हर्षवर्धन राजवीर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बाकी जितने भी लोग बैठे थे सब मोबाइल में लैपटॉप में गेमिंग में बिजी थे। हीर किचन में काम कर रही थी। हर्षवर्धन ने एक नजर सबको देखा और फिर राजवीर से बोला, मैं टाइम निकालकर इनके साथ बैठने आया हूँ और इन्हें देखो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है, ऐसा क्या है जो ये सब मोबाइल में घुसे रहते हैं। हर्षवर्धन ने एक नौकर को देखा और उससे कहा, मेरा लैपटॉप लेकर आओ। थोड़ी ही देर में एक नौकर हर्षवर्धन का लैपटॉप लेकर आ गया। हर्षवर्धन ने उससे लैपटॉप लिया और उसमें कुछ काम करने लगा। राजवीर ने धीरे से बोला, चाचू क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो। हर्षवर्धन लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए बोला, देखता हूँ मोबाइल में क्या कर रहे हैं। राजवीर को ध्यान आया कि चाचू तो किसी का भी फोन हैक कर सकते हैं। हर्षवर्धन के पास ये एक हिडन टैलेंट था कि वो किसी का भी फोन हैक कर सकता था। हर्षवर्धन ने थोड़ी देर लैपटॉप देखा और फिर आवाज लगाकर कहा, हीर जरा मेरे पास आओ, तुम्हें मैं इन सबकी करतूतें दिखाता हूँ। करतूत सुनते ही सबके कान खड़े हो गए और सब हर्षवर्धन को देखने लगे। हीर आकर हर्षवर्धन के पास खड़ी हो गई। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और अपने पास बैठा लिया। हर्षवर्धन बोला, हीर देखो तुम्हें पता है ये सब मुझसे मिलने इतनी जल्दी क्यों आए। हीर ने तो ना समझी में ना में गर्दन हिला दी, लेकिन शिवाय और देव्यांश की सांसें रुक गई। हर्षवर्धन बोला, हीर मैं तुम्हें पहले अपनी प्यारी भतीजी की करतूत बताता हूँ। हर्षवर्धन ने रूही और राजवीर की चैट पढ़ी। राजवीर प्लीज चाचू को कुछ मत बताना, अगर उन्हें पता चला तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, प्लीज राजवीर चाचू को मत बताना। सब अपनी जगह पर तो खड़े ही थे, लेकिन अब सब सोफे के पीछे जाकर खड़े हो गए। रूही तो राजवीर के पीछे जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो जानती थी अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो राजवीर था। हर्षवर्धन ने एक नजर रूही को देखा और रूही ने अपना चेहरा राजवीर के कमर में छुपा लिया। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय की चैट रीड की। राजवीर कुछ भी हो जाए चाचू को कुछ मत बताना, अगर चाचू को पता चलेगा तो वो अपना आपा खो देंगे और मुझ पर बरस जाएंगे, प्लीज राजवीर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चाचू को कुछ मत बताना। शिवाय तो अपना सलाइवा कटक रहा था। हर्षवर्धन ने घूरकर शिवाय को देखा तो शिवाय ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। हर्षवर्धन ने फिर देव्यांश की चैट को रीड किया। राजवीर मुझे अपने किए पर पछतावा है, तुम्हें ज्यादा समझा नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत बदल गया हूँ, लेकिन प्लीज चाचू को कुछ मत बताना। टाइम आने पर मैं खुद ही चाचू से बात कर लूंगा। मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ, चाचू की नजरों में नहीं गिरना चाहता। प्लीज राजवीर, चाचू को कुछ मत बताना। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश सर झुकाकर खड़ा रहा। हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने तीनों को घूर कर देखा और बोला, कल घर में फंक्शन है और तुम लोगों की हालत ऐसी है, जी तो चाहता है एक एक को पकड़कर पीट दूं, लेकिन क्या करूं, कर नहीं सकता। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, और तुम अपने वादे पर अटल हो, मुझे कुछ नहीं बताओगे? लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये तीनों तुम्हारी शराफत का फायदा उठाते हैं और तुम इन्हें फायदा उठाने भी देते हो। तुमने तो सच में खुद को शिवाय को बेच दिया है। हर्षवर्धन ने फिर उन तीनों को देखकर कहा, मैं तुम तीनों को एक मौका देता हूँ, अपने अपने गुनाह कबूल कर लो। अगर मुझे बाद में तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चला तो शर्म नहीं करूंगा, सारे मेहमानों के सामने तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। रूही अब भी राजवीर के पीछे ही छुपी थी। रूही ने अपनी छोटी सी गर्दन निकालकर कहा, मेरी ज्यादा गलती नहीं है, मैं बस जिद कर रही थी कि मैं अभी हवेली जाऊंगी। मुझे राजवीर ने मना भी किया था, लेकिन मैंने राजवीर की बात नहीं मानी और गुस्से में गाड़ी लेकर हवेली की तरफ आ गई। राजवीर मुझे फॉलो कर रहा था और फिर हम पर अटैक हो गया। हर्षवर्धन गुस्से में रूही को कुछ कहता उससे पहले ही राजवीर ने कहा, सर जाने दीजिए ना, बच्ची है, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं भी ठीक हूँ और मैडम भी। प्लीज चाचू, इतनी बड़ी गलती नहीं है। हीर भी खड़े होकर बोली, माफ कर दीजिए ना साहब, बच्ची है, आगे से गलती नहीं करेगी। हर्षवर्धन ने घूर कर रूही को देखा और बोला, रूही मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाओ। तुमने एक और गलती की और मैंने पनिशमेंट दी, इसलिए आज के बाद गलती मत करना, क्योंकि तुम मेरी पनिशमेंट झेल नहीं पाओगी। क्या हर्षवर्धन को शिवाय और दिव्यांश की करतूत के बारे में पता चलेगा? कैसे बचाएगा शिवाय और दिव्यांश हर्षवर्धन की पनिशमेंट से खुद को?